99 zł netto miesięcznie w programie Lease & Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 września, jest 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, Artur Ewertowski. Małopolska przygotowana na ulewne deszcze od wieczora. Zaczynają obowiązywać ostrzeżenia, a sytuacja poprawi się dopiero po weekendzie. Prawo i Sprawiedliwość w prawach członka zawiesiło Ryszarda Czarneckiego. Został on zatrzymany przez CBA. Ukraiński prezydent mówi o spotkaniu z szefami dyplomacji USA i Wielkiej Brytanii. Spodziewa się ograniczeń przy wykorzystaniu zachodniej broni dalekiego zasięgu. 400 zawodowych strażaków i 50 tysięcy ochotników w Małopolsce będzie w gotowości do pomocy i naprawiania szkód w trakcie nadchodzących ulew. Synoptycy prognozują opady od dzisiejszego wieczora. Ulewy mają być ekstremalne. Strażacy są w pełnej gotowości. Wzmacniane są stany osobowe na jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz stanowiskach kierowania komendantów miejskich i powiatowych. Sprawdzane są sprzęty burzące i tnące. Jeżeli wystąpią wezbrania w rzekach i zostaną przekroczone stany alarmowe, pamiętajmy, żeby nie zbliżać się do nich. Należy słuchać poleceń służb. W przypadku zagrożenia należy przenieść wartościowe rzeczy na wyższe kondygnacje, zadbać o naładowany telefon, pojazdy przestawić w niezagrożone miejsce oraz zabezpieczyć budynki i przygotować worki z piaskiem. Radził Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Alerty trzeciego najwyższego stopnia obowiązują od godziny 20 do poniedziałku. Największe opady prognozowane są w sobotę. Ulewny deszcz będzie padał także m.in. na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Ryszard Czarnecki zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję w tej sprawie podjął prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Poinformował o tym w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Buchenek. Były europoseł wczoraj został zatrzymany przez CBA na warszawskim lotnisku. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana także jego żona. Oboje zostali przesłuchani. Według mediów Czarnecki miał usłyszeć zarzuty. Eksperci Komisji Weneckiej spotykają się z kierownictwem prokuratury. Prokuratora generalnego reprezentuje jego zastępca, prokurator Jacek Bilewicz. Głównym tematem rozmowy jest projekt ustawy reformującej prokuraturę w Polsce i rozdzielający urząd ministra od prokuratora generalnego. O szczegółach Agata Król. Po spotkaniach z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem prawników, politykami opozycji i prokuratorskimi stowarzyszeniami oraz związkiem zawodowym czas na rozmowy z kierownictwem prokuratury. Komisja Wenecka analizuje ważny dla funkcjonowania urzędu mającego stać na straży praworządności projekt ustawy. Część uczestników dzisiejszego spotkania to są nawet współautorzy tego projektu. Dla nas, jako dla środowiska prokuratorskiego, to jest bardzo ważny akt prawny, ponieważ wprowadza rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, co jest absolutnie pierwszym i najważniejszym krokiem do odpolitycznienia prokuratury. Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Rozmowy są potrzebne, bo o ile pomysł rozdzielenia obu funkcji nie budzi kontrowersji, to jak mówią inni uczestnicy spotkań z komisją, jest szereg szczegółowych zapisów, nad którymi ustawodawca powinien się pochylić. Nieoficjalnie wiadomo, że opinia Komisji Weneckiej ma być wydana w połowie października. Agata Król, Polskie Radio. Zgoda na atakowanie zachodnią bronią celów w Rosji może mieć ograniczenia, poinformował o tym ukraiński prezydent. Wyraził obawę, że Zachód zezwoli Ukraińcom na uderzenia, ale na ograniczonym dystansie. Wczoraj Wołodymyr Zełenski rozmawiał w Kijowie z szefami dyplomacji USA i Wielkiej Brytanii. Paweł Buszko zna szczegóły tych rozmów. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że o ile wydawanie zgody na użycie przez Ukraińców zachodniej broni przeciąga się od długiego czasu, to Rosjanie zdążyli się do ewentualnych uderzeń przygotować i przerzucają wojskowe potencjalne cele ukraińskich ataków jeszcze bardziej w głąb swego terytorium. Jeśli proponuje się nam zdjęcie ograniczeń jedynie na określonym dystansie, z którego wróg wycofał już swoje obiekty, to będzie to jedynie decyzja polityczna. Jeśli mają być zdjęte ograniczenia, to powinniśmy też otrzymać odpowiednie środki. Jeśli zdejmuje się ograniczenia na broń, do której nie ma rakiet, to także nie jest zdjęcie ograniczeń. Po środowej wizycie w Kijowie szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken informował, że rozmawiał w ukraińskiej stolicy na temat możliwości rażenia przez Ukraińców celów w Rosji. Jak zaznaczył, zamierza wrócić do Waszyngtonu i poinformować prezydenta Bidena o ukraińskich argumentach. Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec jeszcze pytamy, czemu często odkładamy coś na ostatni moment. Z jednej strony prokrastynujemy, żeby uniknąć nieprzyjemnych emocji związanych z wykonywaniem czegoś, czego nie mamy ochoty wykonywać, ale z drugiej strony samo to, że prokrastynujemy, też wzbudza w nas jeszcze więcej negatywnych emocji, czyli no ten początkowy cel okazuje się taki trochę nieskuteczny. Tłumaczyła psycholog Dorota Kobylińska. O prokrastynacji i o tym, że odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę odbija się na zdrowiu, powiemy za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. A tak, opowiemy o prokrastynacji, ale najpierw o sporcie. Norbert Michalak. Było blisko, ale ostatecznie skończyło się czwartym miejscem. Mowa o reprezentacji Polski podczas kolarskich Mistrzostw Europy, które odbywają się w Limburgii. Dziś w formie sztafety panów i pań w drużynowej jeździe na czas wygrała reprezentacja Włoch. Na podium stanęli także Niemcy oraz Belgowie, którzy pokonali reprezentację Polski o zaledwie 16 sekund. Polscy kolarze wystąpili w składzie Karolina Kumięga, Agnieszka Skalniak-Sójka, Natalia Krześlak, Filip Maciejuk, Szymon Sajnok oraz Kacper Gierek. W hali Legionów kibice Szczepiorniaka liczą na dobre widowisko. Industria Kielce rozpoczyna walkę w nowym sezonie Ligi Mistrzów. Dziś zagrają z mistrzem Chorwacji, zespołem RK Zagrzeb. W poprzednim sezonie Ligi Mistrzów oba zespoły również grały w jednej grupie. Kielczanie wygrali u siebie i zremisowali na wyjeździe. Skrzydłowy Industrii Arkadiusz Moryto zwraca uwagę, że zespół z Chorwacji nie dokonał praktycznie żadnych roszad w letniej przerwie. To będzie też na ich plus, że ten zespół się nie zmienił, a mimo tego już w tamtym roku grali bardzo dobrze i byli nieprzewidywalni. Teraz też będzie troszkę inaczej, bo już wszyscy wiedzą, na co się nastawić, wiedzą, że to nie jest drużyna, z którą można sobie od razu przypisać punkty w grupie, więc będzie to ciężkie spotkanie. Bazują na swojej bardzo mocnej obronie, ciężko się przez nią przedrzeć, a kiedy się już da radę przedostać przez tych rosłych zawodników, no to stoi bramkarz, który też w tamtym roku przedstawił się ładnie w Lidze Mistrzów i bronił na bardzo wysokich procentach. Początek spotkania o 20:45. Wczoraj media informowały, że reprezentant Polski Nikola Zalewski zostanie piłkarzem Galatasaray Stambuł. Jednak według znanego włoskiego dziennikarza Gianluca Di Marzio, który ma raczej sprawdzone informacje, Polak odrzucił ofertę Galatasaray i zdecydował się pozostać w zespole Romy. Zalewski wystąpił jak dotąd we wszystkich meczach w tym sezonie Serie A. Na murawie w trzech spotkaniach spędził łącznie 142 minuty. Sponsorem audycji był Orlen. Jeszcze tydzień temu narzekaliśmy na upał, a teraz pada. We wschodniej części kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane i tam słabe i przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze duże i całkowite zachmurzenie oraz opady deszczu, miejscami umiarkowane i silne, a najbardziej będzie dziś padać w województwie śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Temperatura na zachodzie i w centrum kraju od 12 do 17 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 10 stopni Celsjusza, a na pozostałym obszarze od 18 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17 jesteśmy dziś w Warszawie, gdzie są Daniel Leśniewski, Michał Jakubik i Ewa Lipowicz, i w Łodzi, w Łódzkim Centrum Wydarzeń, Michalina Bieńko, Dariusz Binkowski i Katarzyna Borowiecka. Od Amy Winehouse rozpoczynamy drugą godzinę audycji popołudniowej. Amy Winehouse, Back to Black. 11 minut po 17 popołudniowa audycja w Trójce. To była piosenka o pożegnaniach. A teraz będzie powitanie. Zapraszamy do Trójki. Bardzo się cieszę z tego, że mogę powitać w studiu powracającą po jakimś czasie. Nie będziemy liczyć do Trójki. Joanna Mielewczyk, jak się czujesz? To jest duże wydarzenie dla mnie wrócić po tylu latach do Trójki. To jest dla mnie ważna i bardzo wzruszająca chwila. Od nowa. Od nowa, tak jak Matka Polka feministka wcześniej, albo tak jak Seks nasz poprzedni też częściowo, to są jakieś elementy mojego życia. Ja mocno czuję, że zaczynam teraz od nowa jako 45-letnia kobieta, jako mama nastolatków, jako osoba, która po tych 8 latach wraca trochę bliżej Trójki, więc od nowa w nowym miejscu, w nowym towarzystwie i w starym towarzystwie, bo w Trójce. To od nowa to jest od nowa przede wszystkim oparte na historiach słuchaczy i słuchaczek. I kiedy napisałam po raz pierwszy, że będę się tym tematem w Trójce zajmować, to się okazało, że się ustawił szereg osób, które chcą przyjechać i opowiedzieć o od nowa, bo od nowa to może być nowa praca, może być nowa relacja. No właśnie, nastolatki w domu, czy dziecko w domu, czy nowe miejsce zamieszkania, czy wyjazd za granicę, albo powrót z zagranicy. W zasadzie na każdym etapie naszego życia podejmujemy jakąś decyzję. To jest od nowa i o tym będziemy rozmawiać w Trójce. I o tym audycja Joanny Mielewczyk pod tytułem Od nowa, bardzo bliskim naszym sercom, teraz właśnie w Trójce i dziś o 23 z minutami zaczynasz. Czego dzisiaj możemy się spodziewać i czym nas zachęcisz do słuchania? Pozwoliłam sobie zaprosić edukatorkę, pedagogzkę, terapeutkę, doktora Alicję Długołęcką, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogły porozmawiać o różnych sposobach, jak to od nowa dzieje się w naszym życiu. Czy to jest sposób rewolucyjny, kiedy trochę nie my podejmujemy decyzję o tym, że się coś w naszym życiu dzieje od nowa, albo o ewolucyjnym, czyli że dojrzewamy do jakiejś decyzji, albo czy od nowa może być takim sposobem na życie, bo po prostu od jakichś problemów staramy się odejść i zaczynamy od nowa, o tym będziemy na pewno rozmawiać. Audycja od nowa ma takie dwie odnogi. Jedna to jest ta nocna, czyli rozmowa ze specjalistą albo ze specjalistką, z kimś, kto nas wesprze. A druga, która jest dla mnie niezwykle ważna, to jest opowieść słuchacza albo słuchaczki, która będzie się działa tutaj w Zapraszamy do Trójki. I to jest tylko fragment opowieści o tym, jak zaczynamy od nowa, jaka jest ta osobista historia i czego ona dotyczy. Przyjechała do Trójki pani Grażyna Ulman, która też jest słuchaczką Trójki. To będzie historia i o nowym miejscu, które pojawiło się w życiu pani Grażyny, i o nowej miłości. I też będzie taki wątek samoświadomości i tego, jak bardzo ważni w zaczynaniu od nowa są ludzie, którzy nas otaczają. To posłuchajmy, a dziś na 23 na audycję od nowa zaprasza Joanna Mielewczyk. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Jak ja się urodziłam, to akurat umierała mama mojej mamy. Moja siostra była w szpitalu, ojciec mamy chorował, więc wylądowałam jeszcze jako takie niemowlę półroczne u mojej chrzestnej. Potem chrzestna poszła do pracy, więc zawieziono mnie z Poznania do Zakopanego, do dziadków. U dziadków byłam 3 lata i wtedy dziadkowie zaczęli chorować i przywieziono mnie z powrotem do Poznania. Więc ja gdzieś tak od początku życia byłam takim człowiekiem w ruchu i bez takiego stałego punktu wsparcia. Więc tych zmian jest i przeprowadzek w moim życiu ogromnie dużo. I czasem jestem zmęczona przeprowadzkami, bo przede wszystkim ludzi się zostawia. Bo jak się jedzie jakieś nowe miejsce, to są nowi ludzie. Ale też mam taką zdolność poznawania dużej ilości osób. I mam z większością kontakt taki stały. To nie są tylko życzenia świąteczne kopiowane, tylko kontaktuję się, spotykam. Dla dziecka to takie zaczynanie od nowa w nowym miejscu. To jest coś, co zostaje na później, czy nie? Zostaje na pewno, bo pamiętam, że jak dzieci w szkole robiły mi jakieś psikusy, problemy, to zawsze mówiłam, że jak mnie tak będą źle traktować, to pojadę sobie do Zakopanego. No i dotrzymałam słowa, pojechałam. Tylko, że wraca się do miejsca, ale nie wraca się do czasu i to jest trudne. To jak dziecko racjonalizuje sobie te wyjazdy i to zaczynanie od nowa? Chyba nie było czasu na racjonalizację. Trzeba było się znaleźć w nowym miejscu i walczyć. Teraz jako dorosła osoba sobie to układam w głowie i właśnie to też są elementy terapii i ten mój początek, ta od nowa, to zaczynanie, na pewno ruszyło w momencie, kiedy zaczęłam pierwszą terapię psychologiczną i to było tuż przed moją 50. Najtrudniejszy był moment rozstania się z uczelnią. Po powrocie do Poznania studiowałam w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych i już na trzecim roku zaproponowano mi pracę na uczelni. To była chyba moja najlepsza praca, praca ze studentami. Dzieci są kreatywne, ale kreatywność studentów, którzy wybrali kierunek artystyczny, jest fenomenalna. Jak odeszłam z uczelni, odeszłam w maju. To był taki moment przed ocenami. Moi studenci przyjeżdżali do mnie. Zmieniłam adres. Nikt nie znał mojego adresu. Potrafili mnie znaleźć i przyjeżdżali do mnie, wiedząc, że nie będę oceniać, na korektę, na rozmowę. I to było dla mnie takie ciepłe, też łagodzące trochę rozstanie z uczelnią. No i potem już na głęboką wodę pojechałam na 2 tygodnie do Katowic i to było najdłuższe 2 tygodnie, bo one trwały 20 lat. To jeszcze nie był czas internetów, to jeszcze nie był czas telefonów komórkowych i bardzo trudno było się kontaktować z ludźmi, których się zostawiło, a zostawiałam właściwie dobrze zbudowany cały mój świat. Jak się zostawia cały świat? No to jest takie uczucie, jakby człowiek wchodził do nieznanego, ciemnego pomieszczenia po omacku. Albo tak jak w grach czasem widzę, jak moje dzieciaki tam coś robią, że otwiera im się kolejny fragment mapy, jak gdzieś idą dalej. Ja miałam właśnie w Katowicach takie momenty, że byłam gdzieś tam w jednym miejscu, że jechałam na przykład do Zabrza, potem byłam w Rudzie Śląskiej, a potem odkrywałam, że te dwa światy są o ulicę od siebie. Moment, w którym pani teraz jest, to jest dobry moment? Tak, teraz zaczynam z pełną odwagą i pełną piersią i że to jest taki prawdziwy moment początku. Nawet z mężem mówimy sobie, że no mam 57 lat, najstarszy człowiek na ziemi w tej chwili ma 114, czyli jestem dokładnie w połowie życia. Ta lepsza połowa życia jest przede mną i teraz dużo rzeczy robimy razem i z taką myślą, że właśnie może ich starczyć na bardzo długo. I chyba dojrzałam wreszcie do takiego dojrzałego związku, bez koluzji, bez jakichś problemów, które się gdzieś będą nawarstwiać w trakcie, do szczerości, do takiego towarzyszenia drugiej osobie, a nie wieszania się na niej. I cudowne jest to w moim życiu, że w takich momentach, kiedy zdawałoby się, że trzeba siąść i płakać, to ja zawsze spotykam ludzi, którzy mnie w jakiś sposób wspierają i dają mi siły i motywują do dobrych rzeczy. Piękna mi się puenta z tej opowieści zrobiła, że żeby to od nowa było dobre dla nas, to potrzebni są ludzie wokół. Tak, no człowiek jest stworzony do życia w stadzie. Kiedyś nawet były takie kary, że wpędzało się kogoś ze wsi. Ten ktoś nie szedł gdzieś dalej, tylko gdzieś tam prawie, że pod płotem wsi umierał, bo on pozbawiony tych ludzi, z którymi funkcjonował, nie był w stanie żyć. I my chyba też tak mamy, ale zapominamy o tym. I trzeba naprawdę pamiętać o tym, że bez drugiego człowieka my nie jesteśmy w stanie istnieć. Od nowa. Nowa audycja w Trójce. Nowa audycja Joanny Mielewczyk dzisiaj o 23:00. Zapraszamy, a to Janis and the Yo i ta piosenka też jest w zestawie do głosowania. Long days, tall rum, it's clementine in summer sun, blue smoke. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on the fire, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that. Someday, be mine when I'm To ta jedyna piosenka bez Tony'ego Allena i jego perkusji na epce Lagos, Paris, London, ale brzmi znakomicie. Clementine, Yanis and Yo, a my teraz sięgamy po temat, który zapowiadaliśmy tuż po 17. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Carleton w Kanadzie wykazało, że studenci, którzy wybaczyli sobie odkładanie nauki do pierwszego egzaminu, prokrastynowali mniej przed kolejnym egzaminem. Ta redukcja prokrastynacji była możliwa dzięki zmniejszeniu negatywnych emocji, takich jak poczucie winy. Badanie sugeruje, że wyrozumiałość wobec siebie pomaga ograniczyć szkodliwe efekty prokrastynacji poprzez zmianę motywacji. Tłumaczy to wszystko dr Agata Rudnik, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Badania pokazują, że 20% z nas odkłada obowiązki na później. Na jutro, od nowego tygodnia. Co więcej, wśród osób studiujących odsetek ten wynosi nawet 90%. Prokrastynacja to nie lenistwo. To walka. I po jednej stronie jest nasz układ limbiczny, który odpowiada za emocje i przyjemności, a po drugiej rozsądna kora przedczołowa, odpowiedzialna za racjonalne myślenie i planowanie. Z jednej strony prokrastynujemy, żeby uniknąć nieprzyjemnych emocji związanych z wykonywaniem czegoś, czego nie mamy ochoty wykonywać. Dr Dorota Kobylińska, psycholożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Ale z drugiej strony samo to, że prokrastynujemy, też wzbudza w nas jeszcze więcej negatywnych emocji, czyli no ten początkowy cel okazuje się taki trochę nieskuteczny. Jaką masz taktykę, żeby tego nie robić? Żeby jakoś się przełamać i zacząć wykonywać to zadanie zaplanowane? Zdaję sobie z tego sprawę, że robię to po to, żeby zacząć później tą naukę, czy jakby coś ominąć. Myślę sobie, Zosia, dobra, teraz się spinam i siadam i to robię na przykład. Z tego punktu widzenia rzeczywiście można by sądzić, że wtedy, kiedy by wzbudzić konkurencyjne, pozytywne emocje, no czyli na przykład dodatkowo nie obwiniać się za to, że prokrastynujemy, stąd to wybaczanie i wyrozumiałość może tu się pojawiają, to może mniej wysiłku musielibyśmy wkładać w regulowanie tych negatywnych emocji, a co za tym idzie, więcej zasobów byśmy mieli takich, które by nam pomogły na włączenie tej długofalowej samokontroli, która właśnie sprzyja wykonaniu jakiegoś zadania, które odwlekamy. Bycie dla siebie zbyt dobrym i wybaczającym może mieć bardzo poważne skutki uboczne. Dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. W praktyce obserwuję, ale wiele badań na to też wskazuje, że właśnie sprawia, że my tak naprawdę sobie odpuszczamy i idziemy w dół. Wcale nie w górę, tylko w dół. Z drugiej strony, oczywiście takie nadmierne oskarżanie siebie, nadmierne wyrzuty, które sobie robimy, też mogą być negatywne. Zamartwiamy się, gorzej śpimy, nie potrafimy się zrelaksować, możemy też mieć różne problemy ze zdrowiem. Takie jak na przykład częste przeziębienia, bo szwankuje nasz układ odpornościowy, bóle głowy, i zaprotestować może też na przykład nasz kręgosłup. Próbujmy szukać pewnej równowagi pomiędzy dbaniem o dobrostan, o takie dobre samopoczucie tu i teraz, a jednak zadaniami, dlatego że kiedy będziemy chronicznie nie dowozić zadań, to nasze samopoczucie i tak spadnie, i tak skończymy z depresją czy stanami lękowymi, bo się okaże, że nie mamy kontroli nad żadną rzeczą w swoim życiu. Jak zdarzy nam się wpadka, to mówimy okej, zdarzyła mi się, a nawet było fajnie, ale no jednak przez to zawaliłam to i to. Jutro wstaję rano, naprawiam sytuację, biorę się do roboty, działam, ogarniam swoje życie. Dla wszystkich prokrastynujących dobre informacje o tym, żeby mieć więcej wyrozumiałości dla samego siebie lub samej siebie. Aleksandra Tobieszewska zajęła się tym tematem. Słuchają Państwo Trójki. Audycja popołudniowa, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Marzysz, żeby zostać superbohaterem? Przyjdź na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Kultura popularna po raz kolejny rozgości się w łódzkich Atlas Arenie i Sport Arenie. 14 i 15 września kilkanaście tysięcy bohaterek i bohaterów wyjdzie z domów, by wziąć udział w największych komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny! Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Sponsorem głównym festiwalu jest PKO Bank Polski. Jak jesienne zakupy, to Allegro Your Season. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost, utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Od 11 do 14 września do minus 50% aż mamy. Regulamin dostępny na bricomarché.pl. Wow, nowe auto? Nowa Cupra Formentor. Niezła. Polecasz? Pewnie, ale nie polegaj tylko na mojej opinii. Auta musisz spróbować, a jazda testowa do niczego nie zobowiązuje. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas? Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Żegnamy reklamy. 17:30. Najnowsze informacje z dróg w radionawigatorze Trójki ma dla Państwa Maciej Sampolski. Dzień dobry i na początek południe kraju. Najtrudniejsza sytuacja drogowa w tej chwili w okolicach Katowic. Na A4 jest korek na 14 km, a ten ciągnie się od węzła Mikołowska do węzła Brzęczkowice. S86 korkuje się w obie strony na wjeździe do Katowic. Tutaj problemy są spowodowane przede wszystkim robotami drogowymi, a podobne trudności są na drogowej trasie średnicowej w Katowicach. Na Dolnym Śląsku kierowcy stoją od kątów wrocławskich do węzła Wrocław Południe, to ponownie autostradowa A4, a w stolicy sytuacja również nie należy do najlepszych. Korki na obu jezdniach trasy S8 i to od węzła Warszawa Zachód do węzła Łabiszyńska. Na południowej obwodnicy Warszawy z kolei jest zator, to za węzłem Opacz w stronę Terespola. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej idzie zgodnie z planem, ocenili szefowie firm Westinghouse i Bechtel, które jako konsorcjum mają zbudować elektrownię. Jak przekazano, widać już wyraźny postęp w obszarze inżynierii i projektowania, a także przy tworzeniu łańcucha dostaw. Znaleziono już setki potencjalnych dostawców, a także zaczęto składać pierwsze zamówienia. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami, wylanie betonu pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 roku. Celem jest ukończenie budowy pierwszego bloku w 2035 roku. Chociaż prognozy dla Warszawy nie są alarmujące, prezydent miasta spotkał się ze służbami, które będą w gotowości na wypadek wystąpienia silnego deszczu, informuje stołeczny ratusz. W stan gotowości postawiono wszystkie jednostki. Przygotowania do ulewy prowadzono m.in. na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i Wielkopolsce. Tam od dzisiejszego wieczora może intensywnie padać deszcz. Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku. Statek wiozący zboże z Ukrainy został trafiony rosyjską rakietą na Morzu Czarnym po opuszczeniu wód ukraińskich, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef państwa poinformował, że jednostka płynęła do Egiptu. Nikt nie został poszkodowany. Ukraińskie dostawy żywności do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu mają kluczowe znaczenie. Będziemy nadal podejmować wszelkie wysiłki, aby zapewnić bezpieczeństwo eksportowi na globalne rynki, zapewnił Zełenski. Wcześniej nieoficjalnie informowano, że statek ze zbożem został trafiony na wodach rumuńskich w pobliżu ujścia Dunaju. To był serwis Trójki. We wschodniej części kraju mniejsze zachmurzenie i mniejsze opady, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże lub całkowite oraz opady deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a najmocniej pada dziś w województwie dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Od 12 do 17 stopni na zachodzie i w centrum, w rejonach podgórskich chłodniej około 10 stopni i na pozostałym obszarze od 18 do 24 stopni Celsjusza. Jesteśmy w Łodzi. Zaczyna się dzisiaj festiwal Great September. My nadajemy z łódzkiego Centrum Wydarzeń, a to Katarzyna Nosowska i OSTR. Jutro jest dziś. Dla wszystkich tych, co nie boją się żyć, dla wszystkich tych, co mają plan na przyszłość, dla wszystkich tych, co mają odwagę, niech ta miłość. Nie dam się w ramy cudzych zasad wziąć, nie powlekła myśl, że betonu to poszczególnych chwil chcę uczynić majsterz ty, jestem całkiem. Życie od czyśćca to ja, oberwać w klubie mając chwilę do wyjścia to ja. Radioaktywny we krwi tętni, Czarnobyl wiecznie młody, dla starych stary, dla wiecznie młodych. Mówią, przeminęło z wiatrem, nic nie tkwa wiecznie. Przebijamy razem z wydychanym powietrzem, milimetr po milimetrze, masz esencję w przekazie. Buntownik z wyboru, oddam serce za sprawę. Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel dla niewielu i tak powoli nas doprowadza stres do wylewu, rośnie gniew. Rozczarowanie światem, nie ma czasu na zem, nie ma czasu dla marzenia o dziś. Wiara w cuda stawia nam cele, mówią rap to nasz udasz, no bo zdradza intelekt, pierwszy z piekła do nieba, twardo stąpam po ziemi, tylko serce ma prawo mi mówić, co mam wierzyć. Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Zanim rigor mortis, na sztywni, a kostucha opis, dat wieczne, chcemy żyć, najadać się chwilą, która wciąż trwa. Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Jutro jest dziś i duet, no, szczecińsko-warszawska, tak powiem, Katarzyna Nosowska i łódzki OSTR. Jesteśmy w Łodzi i rozpoczyna się dziś festiwal Great September, choć nie tylko na tym festiwalu będziemy w ciągu najbliższych dni, bo rozpoczyna się także w sobotę 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier i, dobrze się Państwo domyślają, tego wydarzenia również nie ominiemy na naszej antenie, ale teraz nawiążemy muzycznie do festiwalu Great September. Nago oni też wystąpią na festiwalu. Deszcz, zima, gdy długa noc zabiera. Zespół Nago dziś wystąpią na festiwalu Great September. Dziś pojawią się także w rotacji, będą gośćmi Gosi Jakubowskiej. 17:40. Puls Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dziś program z Łodzi, a więc o przyszłości Łodzi także w kontekście ogromnych inwestycji infrastrukturalnych porozmawiamy. Inwestycji, które realizowane są w mieście, a właściwie pod powierzchnią miasta i które są kluczowe dla komunikacji w Łodzi, ale też mają zintegrować mapę kolejową Polski. Z nami przedstawiciele mieszkańców Łodzi w Radzie Miejskiej, radna Beata Bilska-Zieloni, Koalicja Obywatelska, a więc ugrupowanie, które współrządzi miastem. Także z nami radny Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska, przedstawiciel opozycji. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ostatnie dni, jak wiemy, przyniosły w Łodzi dramatyczne wydarzenia. Zawaliła się kamienica, pod którą drążony jest tunel średnicowy. Na szczęście nikt nie został ranny i na tym właściwie dobre wiadomości się kończą, bo mieszkańcy tego budynku zmagają się z potężnymi problemami. Ich życie zostało i to dosłownie wywrócone do góry nogami. Jak Państwo patrzą na to, co się wydarzyło? Ludzie są rozgoryczeni tym, co się stało. Trochę też czują się pozostawieni sami sobie. Beata Bilska. Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Tak, to jest bardzo duża tragedia i wiemy, że natychmiast zaczął działać sztab kryzysowy. Wiemy też, że nieuniknione, planując już tę inwestycję, PKP wraz z wykonawcą brało pod uwagę, że może się to wydarzyć. Dlatego właśnie to nie jest przypadek, że nikomu nic się nie stało, tylko w każdej z tych kamienic, która była zagrożona, zostali mieszkańcy ewakuowani. W przypadku tej budowy, tutaj warto dodać dla słuchaczy, którzy nie są z Łodzi, budowy tunelu średnicowego. Tym inwestorem nie jest miasto, tylko PKP PLK. Kamienica, która się zawaliła, też nie jest kamienicą miejską. To jest budynek prywatny. No ale jest w mieście, a w związku z tym nie brakuje też głosów, że miasto bardziej powinno jednak zaangażować się w pomoc swoim mieszkańcom, chociażby pomoc psychologiczną, jakieś wsparcie materialne. Piotr Cieplucha, jak pan patrzy na to, co się wydarzyło w Łodzi? Tak, no wracając do źródeł też problemu, faktycznie no, warto zwrócić uwagę na to, że de facto w Łodzi jest drążony tunel metra i wiąże się to z zagrożeniem dla niektórych obiektów, bo część kamienic w Łodzi ma niezwykle płytkie fundamenty. One ja też rozmawiałem z ekspertami, tak. O takich kamienicach mówimy. Rozmawiałem też z ekspertami, którzy prowadzą tą inwestycję i mówili mi, że specyfiką tej maszyny jest to, że nawet nie sama jej praca i moment tych drgań jest dla tych kamienic problemem, bo wytworzone jest tak duże ciśnienie, że one się nie zapadają, ale moment przestoju bądź natrafienia na puste przestrzenie terenie. A takich niestety jest bardzo dużo i mamy część tunelów jeszcze z czasów carskich, które nie są na żadnych mapach. Stąd zdarzają się takie sytuacje. No niestety tutaj doszło do zawalenia kamienicy na ulicy 1 Maja w Łodzi. Dobrze, że nikomu nic się nie stało, natomiast ludzie ucierpieli, jeżeli chodzi o ich mienie, tak? Ja wczoraj kontaktowałem się z moimi kolegami radnymi, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia. Rozmawiali z mieszkańcami tej kamienicy. Część z nich, która mogła dostać się do swoich mieszkań, próbowała ratować swój dobytek. Niektórzy niestety nie mogą, bo po prostu no, nie ma do nich dostępu. Tam jest jeszcze problem z zabezpieczeniem tej tkanki, bo jeżeli kamienica w dalszym ciągu będzie ulegała degradacji, no to jest też ryzyko tego, że sąsiedni budynek również może być uszkodzony. Także myślę, że w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na zabezpieczenie, no i pomoc tym wszystkim mieszkańcom, którzy ucierpieli. Ja tylko dodam, że mówimy o naprawdę ogromnej inwestycji, inwestycji bardzo skomplikowanej, bo to jest 7,5-kilometrowy tunel drążony na głębokości od 14 do 25 metrów, tak jak powiedzieliśmy, niekiedy pod kamienicami, które są ponad 100 letnie. Chciałem też porozmawiać o tym, jak Łódź się zmienia. Zajrzałem do statystyk, no i one nie pozostawiają wątpliwości. Z roku na rok Łódź staje się coraz mniejszym miastem. W ciągu ostatnich 35 lat Łodzi było 190 tysięcy mieszkańców. Rok 1988, wtedy Łódź jest drugim największym miastem w naszym kraju po Warszawie, prawie milionowym. Teraz to jest miejsce czwarte za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem, 655 tysięcy osób. Czy projekt taki jak Centralny Port Komunikacyjny, który ma powstać, jak wiemy, 90 kilometrów od Łodzi i Łódź z Warszawą połączyć szybką koleją. To jest dla Łodzi szansa na rozwój, na nowe życie, na nowe otwarcie, czy też zagrożenie, że miasto stanie się, jak to kolokwialnie się określa, taką sypialnią Warszawy, zostanie zmarginalizowane, czy też przez stolicę wchłoniętą? Kolej dużych prędkości to jest coś, co nam na pewno bardzo pomoże. Natomiast ja bym nie nazywała Łodzi sypialnią, bo i w tej chwili bardzo dużo osób pracuje w Warszawie. Natomiast jesteśmy w takiej bliskiej odległości od stolicy, że powinniśmy z tego jak najwięcej czerpać. Mieszkańcy, którzy tutaj są, chętnie będą i pracować w Łodzi, i w Warszawie. W Łodzi są dużo lepsze warunki ekonomiczne przede wszystkim do tego, żeby mieszkać. Tańsze mieszkania, tańsza żywność, tańsza chemia. Natomiast rzeczywiście ta kolej dużych prędkości i połączenie Warszawy z Łodzią, które trwałoby nie dłużej niż 45 minut, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie samo CPK, które jest bardzo dużą inwestycją i no, z naszego punktu widzenia nie jest to do końca opłacalne, ale właśnie ta kolej dużych prędkości to jest coś, na co liczymy, coś, co zatrzyma tu młodych ludzi, szczególnie, że mamy ponad 20 uczelni. To... Mamy... I ja chciałabym jeszcze też sprostować, że tych mieszkańców jest trochę więcej, tylko właśnie to, o czym pan mówi, ta taka migracja zarobkowa. Część osób mieszka poza samym miastem Łodzią, pracuje w Łodzi, jest 170 tysięcy różnicy w tym, jak są badane liczby tylko osób. Doprecyzuję, że te dane, o których ja mówiłem, to są oficjalne dane GUS-owskie. Oddajmy głos radnemu z Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Cieplucha. CPK dla Łodzi to jest szansa. Ja powiem szczerze, że rozmawiałem z bardzo wysokim urzędnikiem łódzkiego magistratu. To była rozmowa nieoficjalna, więc niestety nie mogę zdradzić jego imienia i nazwiska. I on komentując to zamieszanie w ubiegłym roku wokół CPK, kiedy była debata, czy to CPK będzie kontynuowane, czy nie, on powiedział, to cytat, dla Łodzi budowa CPK to być albo nie być. No też tak uważam, zgadzam się z tą opinią. Ja tylko przypomnę, że Łódź tym drugim miastem w Polsce była od 1918 do 2009 roku i ten spadek ludności, no tu przyczyn było wiele, zarówno migracja do miejscowości wokół Łodzi, jak i problemy w wyniku transformacji ustrojowej, później emigracja zarobkowa do Wielkiej Brytanii, Irlandii. Natomiast dzisiaj moim zdaniem szanse dla Łodzi są ogromne i mamy tutaj trzy warianty przyszłości naszego miasta. Jeden w oparciu o kolej dużych prędkości, ale bez CPK, czyli stworzenie duopolis wraz z Warszawą i na tym opieranie rozwoju Łodzi. Drugi wariant, biorąc pod uwagę Centralny Port Komunikacyjny i dalszą rozbudowę bazy logistycznej w Łodzi, bo Łódź korzysta przede wszystkim i może korzystać z tego, żeby stać się taką bazą dla firm logistycznych. Dzisiaj już Piotrków Trybunalski też z tego korzysta, bo jesteśmy w bardzo dobrym położeniu w centralnej części Polski na skrzyżowaniu nie tylko polskich, ale i europejskich szlaków komunikacyjnych, północ, południe i wschód, zachód. No i trzeci element, czyli bez kolei, bez CPK, gdzie także no, to centralne położenie powinno determinować rozwój naszego miasta, w przeciwieństwie do tego, co było w okresie II Rzeczypospolitej. A oglądając, patrząc na to, co dzieje się wokół CPK, ma pan wątpliwości, czy ten projekt powstanie? Bo premier powiedział, że on będzie kontynuowany, mimo to ta debata nie milknie, są głosy, że ten projekt będzie odwlekany, być może właśnie nie powstanie. No niestety jest odwlekany w czasie, a tutaj każdy dzień się liczy, jeżeli chodzi na przykład o audyt, który przeciągnął w czasie tą inwestycję. Ale żeby może nie mówić tylko, jeżeli chodzi o prezentację poglądów politycznych. Ja przypomnę słynny wpis i słynny filmik kobiety, która prowadzi przedsiębiorstwo z branży odzieżowej i mówiła, że rocznie 2 miliony złotych zostawia w Niemczech, no bo tam sprowadzane przez nią towary, produkty są później przeładowywane i z ceł właśnie takie środki odprowadza do budżetu niemieckiego. Powiedzieliśmy, że Łódź się kurczy, wiele osób z Łodzi wyjeżdża, no i tutaj pojawia się takie pytanie, czy Łódź ma pomysł na siebie? Demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Piotr Szukalski, szukając powodu, dlaczego miasto się kurczy, pośród wielu czynników wymienia między innymi tę niekorzystną strukturę demograficzną, pewne zaszłości historyczne, to, że przemysł łódzki oparty był na pracy kobiet, bo był to przemysł włókienniczy, te kobiety miały mniej dzieci, no i teraz jest problem z zastępowalnością pokoleń, ale także pan profesor Szukalski podkreśla to, że Łódź nie potrafi przyciągnąć do siebie młodych ludzi, tutaj nie mówimy o ludziach z innych regionów naszego kraju, ale po prostu z województwa łódzkiego, czego Łodzi brakuje, co jest robione nie tak, a może to nie jest wina tego miasta? Łódź jest specyficzna, wszyscy to mówią, natomiast Łódź ma ogromny potencjał. Ja myślę, że wiele osób jeszcze nadal nie zna Łodzi. Współpracuję z wieloma osobami, które przyjechały z Łodzi, do Łodzi z Olsztyna, Nasiłowa, Lublina. Osoby, które przyjeżdżają do nas, są zachwycone miastem. Ja powiem tak, Łódź, w której ludzie będą chcieli mieszkać, to powinna być Łódź taka, jaką jest latem. Jak jesteśmy w Łodzi latem, proszę zobaczyć, ile jest młodych osób, jak ona tętni życiem. Piotrkowska to jest ulica absolutnie wówczas europejska. To może to jest kwestia po prostu PR-u. Być może PR-u, ale to jest też kwestia tego, żeby partycypacji społecznej, wciągnięcia ludzi do tego, żeby pomogli, powiedzieli, co tu poprawić. A my wiemy, bo jest komunikacja miejska, publiczna, transport, żeby był wiarygodny, rzetelny, czysty, jeździł o każdej porze, to przede wszystkim również wydarzenia kulturalne. Proszę spojrzeć na miejsca, które tętnią życiem, gdzie młodzież jest, gdzie studenci zostają, to jest nie tylko praca. Wrocław, Warszawa, Poznań, tam się cały czas coś dzieje. I u nas też musi się zacząć dziać. Piotr Cieplucha, czy Łódź ma pomysł na siebie? No, mnie się wydaje, że nie ma pomysłu, jak się sprzedać. Wiele jest faktycznie takich negatywnych stereotypów o mieście Łodzi, również te związane z przestępczością, która już dawno temu minęła. Tak, i to są sprawy z zamierzchłych czasów, tak? Ale również jeżeli chodzi na przykład o takie raporty jak TomToma, firmy, która bada natężenie ruchu i wskazuje, że Łódź jest niestety liderem, jeżeli chodzi o korki spośród Rio de Janeiro. Miast. Tak, ale myślę, że tutaj przede wszystkim dalszy rozwój miejsc pracy i faktycznie skomunikowanie bardzo dobre z innymi częściami Polski może być takim czynnikiem, który spowoduje, że ten napływ ludności do naszego miasta będzie większy, bo jeżeli będzie można pracować w Warszawie, a mieszkać w Łodzi, gdzie koszty życia tutaj są znacznie niższe, no to to będzie dla naszego miasta ogromna szansa rozwoju. Już dziś zresztą wiele osób w taki sposób funkcjonuje. To wspomniał pan o miejscach pracy, to może jeszcze o zarobkach w Łodzi, bo Łódź spośród dużych miast jest pod tym względem na 11 miejscu. Na pierwszym miejscu jest Kraków, 9900 zł brutto średnio, w Łodzi to jest 7614 zł brutto, a więc tak lekko licząc 2300 zł mniej niż w Krakowie. To też może być powód, dlaczego ludzie po prostu wybierają miasta, w których zarabia się więcej, głosują swoimi portfelami. Niekoniecznie, bo jak pan popatrzy na Kraków w rankingu, to on nie jest miejscem wybieranym w tej chwili przez młodych ludzi, którzy zostają. Jest te trzy miasta, które powiedziałam. Warszawa, Wrocław, Poznań. Jest Olsztyn też, a wcale niekoniecznie Kraków. Zadziwiające. W związku z czym pieniądze są bardzo ważne, ale jak popatrzymy na młode pokolenia, szczególnie Zetki, ich, dla nich pieniądze nie są największą wartością. Dla nich największą wartością jest to, co się dzieje wokół i to, żeby im się dobrze żyło. Piotr Cieplucha, jak pan patrzy na te sprawy związane z zarobkami w Łodzi? No faktycznie, te zarobki kształtują się stosunkowo nisko, co jest zastanawiające właśnie ze względu na bliskość jednak no, dużych miast, gdzie zarabia się więcej. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że to po prostu wynika też z tego, że jednak podaż pracy jest w Łodzi stosunkowo duża. W Warszawie o wiele łatwiej jest znaleźć pracę niż w naszym mieście. Zresztą no, tak było też w poprzednich dekadach. Mamy dosłownie jeszcze minutę i rozmawiamy w gronie łodzian, więc krótko też poproszę o to, dlaczego warto po prostu do Łodzi przyjechać. Dlatego, że tu jest klimat, historia i bardzo fajni ludzie. I jeszcze jedno zdanie, Piotr Cieplucha, bardzo proszę. Łódź to jest idealne miejsce na taki weekendowy wypad i polecam w szczególności perełki naszej architektury, Księży Młyn na przykład. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i oczywiście do Łodzi serdecznie zapraszamy. Beata Bilska z Zielonych, z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Cieplucha z Suwerennej Polski, także z Prawej Sprawiedliwości. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja bardzo dziękuję za tę gościnę. Bardzo dobrze się czujemy w Łodzi i bardzo dziękuję Marcinowi Pośpiechowi za ten gościnny występ w Pulsie Trójki. Marcin, dziękuję również. Kłaniam dobrze się. Było? Bardzo dobre. Bardzo piękne. To słuchacze muszą ocenić. No, my jesteśmy tutaj waszymi gośćmi, ale bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję spotkać się w Trójce. Dzięki. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A my teraz słuchamy piosenki, która ma filmowy tytuł, bo ten tytuł to Kill Bill, a śpiewa tę piosenkę SZA. Mother, but no, you happy. Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. Got me a therapist to tell me there's other men. I ain't doing one night, I just want you. If I can't have you, no one should have. Evidence, I try to ration with you. No murder's a crime of passion, but damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me a therapist to tell me this other man. SZA i Kill Bill. Trochę mi nie pasuje ta piosenka do atmosfery filmu Quentina Tarantino, ale myślę, że coś się za tym kryje, za tym tytułem. Marcin Pośpiech, oczywiście dopowiem jeszcze z radia Łódź. To radio reprezentuje teraz, ale muszę przyznać, że i spotkanie dzisiejsze w tej godzinie z Joanną Mielewczyk i z Marcinem Pośpiechem na antenie Trójki było dla mnie i myślę dla Państwa również bardzo wzruszające. Za chwilę 18. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.